उसके बाद मुक्त के अभिलाषी समदमाद में रहने वाले सिद्धगण यत्नपूर्वक धूल का सेवन कर परम पद को प्राप्त करने लगे। वस्तुतः कुरुक्षेत्र में वायु के चलने से उड़ी हुई धूल भी बड़े-बड़े पापियों को मुक्ति दे देती है। किसी स्त्री या पुरुष ने चाहे जाने में या अनजाने से पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्थान तीर्थ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। लिंग का दर्शन करने से और वट का स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके निकट जल में स्नान करने से मनुष्य मनचाहे फल को प्राप्त करता है। उस जल में पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति जल के प्रत्येक बिंदु में अनंत फल को प्राप्त करता है। लिंग से पश्चिम दिशा में काले तिलों से श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाला व्यक्ति 3 युगों तक पितरों को तृप्त करता है। जब तक मनवंतर है, जब तक लिंग की संस्थिति है, तब तक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जल का पान करते हैं। सत्ययुग में सान्निहत्य, सर, त्रेता में वायु नाम का हृदय, कलि एवं द्वापर में रुद्र हृदय नाम के कूप सेवनीय माने गए हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रुद्र हृदय नामक तीर्थ में स्नान करने वाला उत्तम पुरुष परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। रात्रि के समय वट के नीचे रहकर परमेश्वर का ध्यान करने वाले को स्थाण वट के अनुग्रह दया से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 45वां अध्याय समाप्त हुआ। 46वां अध्याय स्थाण लिंग के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना और उनके दर्शन अर्चन का महात्म। सनत कुमार जी ने कहा, दियोत्तमों, स्थाण वट की उत्तर दिशा में शुक्र तीर्थ और स्थाण वट की पूर्व दिशा में सोम तीर्थ कहा गया है। स्थाण वट के दक्षिण दक्ष तीर्थ एवं स्थाण वट के पश्चिम में स्कंद तीर्थ स्थित है। इन परम पावन तीर्थों के बीच में स्थाण नाम का तीर्थ है। उसका दर्शन करने मात्र से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को इनकी प्रदक्षिणा करता है वह एक एक पग पर यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनियों, साध्यों, आदित्यों, वसुओं, मरुतों एवं अग्नियों में इन तीर्थों का यत्न पूर्वक सेवन किया है। जो भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाण तीर्थ में प्रवेश करते हैं वे भी सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी के निकट त्रिशूल धारण करने वाले देव भगवान शंकर का लिंग है। उमा देवी वहां पर लिंग रूप में रहने वाले शंकर जी के पास में ही रहती हैं। वे उनकी बगल से अलग नहीं होती। उस लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सिद्ध को प्राप्त करता है। वट के उत्तरी भाग में महात्मा तक्षक ने सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले महालिंग को प्रतिष्ठित किया है। वट की पूर्व दिशा की ओर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया महान लिंग है। पश्चिम की ओर रहने वाले लिंग का दर्शन कर मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर देवी सरस्वती लिंग रूप में स्थित हैं। मनुष्य उन्हें प्रयत्न श्रद्धा विधि पूर्वक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीव्र मेधा प्राप्त करता है। वट की बगल में ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठापित वटेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जिसने स्थाण वट का दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली उसकी वह मानो सातों द्वीप वाली पृथ्वी की हुई प्रदक्षिणा हो जाती है। स्थाण की पश्चिम दिशा की ओर नकुशील नाम के गण स्थित हैं। विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। उनकी दक्षिण दिशा में रुद्रकर तीर्थ है। जिसने उस रुद्रकर तीर्थ में स्नान कर लिया मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। उसकी उत्तर दिशा की ओर महात्मा रावण ने गोकर्ण नाम का प्रसिद्ध महालिंग स्थापित किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो गोकर्ण की अर्चना करता है उसके पुण्य फल को सुनो। यदि किसी ने अपनी इच्छा या अनिच्छा से भी पाप संचय कर लिया है तो वह भगवान शंकर की पूजा करके पवित्र हो जाता है। और वह संचित पाप से छूट जाता है। जो अष्टमी तिथि में शिव का पूजन करता है, उसे कौमार अवस्था जन्म से 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। यदि मनुष्य उत्तम सौंदर्य, सौभाग्य या धन संपत्ति चाहता है, तो उसे कुमारेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कुमारेश्वर के महात्म से उसे निःसंदेह उन सबकी सिद्धि प्राप्त होती है। उन कुमारेश्वर के उत्तर भाग में विभीषण ने शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गए। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रहकर उसकी पूजा करने वाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है। द्योत्तम खर ने वहां पर लिंग की पूजा की थी। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने वाले की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। दूषण एवं त्रिशिरा ने भी वहां महेश्वर की पूजा की और वे प्रसन्न हो गए। उन दोनों ने अभिवांछित मनोरथ प्राप्त कर लिए। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो मनुष्य वहां पूजा करता है, उसकी समस्त इच्छाएं वे दोनों देव पूरी कर देते हैं। हस्तिपादेश्वर शिव स्थान वट की पूर्व दिशा में हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अन्य जन्मों में बने पापों से छूट जाता है। उसके दक्षिण में हारीत नाम के ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग है, जिसको विधि पूर्वक प्रणाम करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके निकट दक्षिण भाग में महात्मा वापीत के द्वारा संस्थापित सभी पापों का हरण करने वाला कल्याणकर्ता लिंग है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कंकाल के रूप में रहने वाले महात्मा भगवान रुद्र ने भी समस्त पापों का नाश करने वाला महालिंग प्रतिष्ठित किया था। महात्मा रुद्र द्वारा प्रतिष्ठापित वह लिंग भुक्ति एवं मुक्ति का देने वाला तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। उस लिंग का दर्शन करने से ही अग्निस्तोम यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसकी पश्चिम दिशा में सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नाम से विख्यात लिंग है, वह सर्वसिद्ध प्रदाता है। उसकी दक्षिण दिशा में महात्मा मृकंड ने शिवलिंग की स्थापना की है। उस लिंग के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में महात्मा आदित्य ने संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ लिंग को प्रतिष्ठापित किया था। अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा और चित्रांगद नाम के गंधर्व, इन दोनों ने परस्पर में प्रेम पूर्वक स्थान भगवान के दर्शन किए, फिर उनका पूजन किया और तब वरदानी देव की स्थापना कर आराधना की। उनसे स्थापित लिंगों का नाम हुआ चित्रांगद और रंभेश्वर। द्विज चित्रांगेश्वर एवं रंभेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सुंदर और दर्शनीय रूप वाला हो जाता है एवं सत्कुल में जन्म ग्रहण करता है। उसके दक्षिण भाग में इंद्र ने प्राचीन काल में लिंग की स्थापना की थी। इंद्र द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग के प्रसाद से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार पराशर मुनि ने शंकर जी की आराधना की और भगवान शंकर के दर्शन से उत्कृष्ट कवित्व को प्राप्त किया। वेदव्यास मुनि ने परमेश्वर शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से सर्वज्ञता तथा ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। स्थान के पश्चिम भाग में जगत के प्राण स्वरूप जगत प्राण वायु ने महालिंग को प्रतिष्ठित किया है, जो दर्शन मात्र से ही पाप का विनाश कर देता है। उसके भी दक्षिण भाग में हिमतेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। पुण्यात्माओं ने उसे प्रतिष्ठित किया है, उसका दर्शन सिद्ध देने वाला है। उसके पश्चिम भाग में कार्तवीर्य ने एक लिंग की स्थापना की है। यह लिंग पाप का तत्काल हरण करने वाला है। इसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके भी उत्तर की ओर बिल्कुल निकट स्थान में एक लिंग की स्थापना हुई है। हनुमान ने उस लिंग की आराधना कर शंकर जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त की। उसके पूर्व भाग में प्रभावशाली विष्णु ने वरदाता महादेव की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उसके भी पूर्व भाग में मित्र एवं वरुण ने सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले दो लिंगों की स्थापना की है। ये दोनों लिंग सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाले हैं। मुनियों, साध्यों, आदित्यों एवं वसुओं द्वारा इन लिंगों की उत्साह पूर्वक सेवा की गई है। तत्त्वदर्शी ऋषियों ने स्वर्ण लिंग के पीछे की ओर जिन लिंगों को प्रतिष्ठित किया है उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार स्वर्ण लिंग के उत्तर ओघवती नदी तक पश्चिम की ओर महादेव के 1000 लिंग स्थित हैं।